bazali kotongo ngai yoyo. Kombo na ngai ekomi epidemi. Ngai babala ngai. Nani ayebi yango te? Hein? Même soki ba famille ya mobali na ngai balingaka ngai te. Mais etali ngai te. Nalingi mobali na ngai nako salela esuwa. Ndenge nyoso nalingi ngai yoyo Mon boulot n'arrive pas.